jednej strony, monitor z drugiej strony. Walnie daje wielki brat nam, a Isaac Hayes. I ten polski lampiak też, ale pacliwy, bez chemii, reprezenty. Chemię masz jak pijmy, palmy, lećmy. WCK, wiemy co kombinują z Gretki. Jedni mówią ucho betchnij, drudzy nie tchnij. Chcesz recepty, weź się gdzieś rozejrzyj. Po sedno sprawy, wszyscy są bez pieniędzy, wszyscy nadzy, a życie płynie sobie między. A pamiętasz jak, a może kiedyś. Projekt jeden z życia moment, wyjazd, bo nic mnie przed monitorem nie trzyma. Dużym susem wymarsz robię, to służyć mam mojej łebetynie. Próbować stąd music, knury, czas jest by odkurzyć styl, bo funk wróci zawsze, jak snajper. Mów mi knap, master Jedi Bay, bo drogę pamiętam, więc snajper. Jak lupa pod maszyką, to lej mi w tysiąc. Jestem Bay, łebem myszą. Życie w dupie, to jesteś wycie ruchem. Poczucie winy puchnie, tak czyni tylko głupiec. Ja rozumiem pasją, katrupić nudę. Czasem zamulić dupę, jak kuszczak. Za kołnierz nigdy, prędzej z czupakiem w drzwi do utraty sił, by te parę chwil ukraść. W miejsca, które znasz z pocztówek, taki kotkodak, moment dla ptaszego muszka. Coś jak selfie, tło mi zdejmij jak łeb tam, bo głową jestem tam, gdzie ci wzrok nie sięga. Encyklopedia nie twoich spraw, a twoich jednak. Na zasadzie masz i pomyśl, oto moja gęba. Znasz twoje demony, jak intoksynatorzy. Czy ci wkręca się wątpliwość, kto jest bardziej chory? Ja mam fobię, fobię, choć powtarzam coś pierdolnie. To będzie dobrze, dzieciak, jak ogarniesz własne sporie. Jak lupa pod maszyką, to lej mi w tysiąc. Jestem Bay, łebem myszą. Na końcu polski odcisk trampka. Siąpi mrzawka, pierwsze krople wsiąkły w asfalt. Błysk, następna klatka, ryj kloszarda. Iskra pogardy znika z oka, choć uparta jest. Uśmiech, flash, łyk, browarka, flash. Za sekundę dupy dwie. Patrząc oj, gęba warta jest na tym selfie. Obok Bay obojętny pada tekst. Można jeszcze jedno? Nie, odpowiedział Bay. Patrz jakby dobrze wiedział, co podnieca je. Obrażone przeszły obok miejsca, gdzie zdeptał kiepa. Bay, celebryta, czar, PRL-u dzieciaka. Nie ma miłosierdzia, hajs siekać trza na koncertach. Knap to taki Bay, nie tempak. Czasem bez ria, zawsze z łbem na karku. Dla niedowiarków od Bonego ta pętla. Przegięcie bagiety? Czeka mnie kara umowna. Wtedy trzeba po prostu odnaleźć trochę wewnętrznego Beja.